الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. من سابق سورة بقرة لمبني سپاري نلسم آيات مخشد دينا منگا اوصاف د کافرانو او د منافقانو بیان کا صفتنا د کافرانو او د منافقانو بیان کا اول لفظی ترجمه توگو ہی کم چی پرون د کفارو بیان شو اغبلخ مڑ گئی جی اغبلخ مڑ گئی اگلی لفظی ترجمے کا خیال ہو گئی او بیا اور پسید ننی سبق لگ وضاحت کیوں. اللہ فرمائی ان الشپگم آیاتنا ان الذین یقیناً حق کسان کفروا کافران دی سواء علیہم برابر خبر دا پدوی باندی اانذرتہم کویرے تدوی لرا ام لم تنذرہم یا انیرے دوی لرا لا یؤمنون دی ایمان نراری. ختم اللہ مور لگولی دی اللہ علی قلوبہم پزنو دوی باندی وعلى سمعهم أبوغنو دبي باندي وعلى أبصارهم أبسترغو دبي باندي غشاوة پرديدي ولهم أودد پارا عذاب عظيم عذاب ولوي. ومن الناس اس بيان دا منافقان رب العالمين ذكر كي اللہ رب العزت فرمائی ومن الناس او بازی دا خلقنا من اغسق دی یقولو چوائی آمنا باللہ من ایمان راوڑے پا اللہ و بالیوم الاخر او پورز داخرت وما هم بمومنین او ندی مومنان یخادعون اللہ دھوکہ کئی دا منافقان خپل گمان کہ اللہ سرا والذین او ہات سان سرا آمنو چ مومنان دی وما یخدعون او دی دھوکہ نشی کولے اللہ مومنان سرا الا انفسهم مگر دھوکہ کئی خپل زانن سرا وما یشعرون او دی کی شعور نشتا فی قلوبهم مرضن فضلنو ددی کی مرضن مرض دے دا منافقتا. یاد ویم مانا فی قلوبهم مرضن پزونو د دې کې شک دی، یا فی قلوب مرض پزونو د دې کې غم دی، فزادهم الله مرضا. جمله دعائیه وا نمانا بزیاد دی کی دوی لرا اللہ مرضن مرض منافقت دی، یا دا اخبارو نمانا فزادهم اللہ بزیاد بکی دوی لرا اللہ مرضن مرض منافقت دی، ولہم عذاب علیم او دوی لرا عذاب بوی دردناک، بما کانو یکذبون فسبب دا چودی یکذبون دروغ ان کی، و اذا قیل لهم کلا چب ویل شل دیتا لا تفسدوا فی الارض فساد مکوی پزمک کی، قالو نویل ببی انما نحنو یکنن منگا مصلحون اصلاح ان کیو، الا خبردار انهم یکنن دی چدی هم المفسدون دی فساد کے ان کی، ولیکن لا یشعرون لیکن دی کی شعور نشتا، و اذا قیل لهم کلا چویل شل دیتا آمنو ایمان رالی کما آمن الناسو لکسرن چی ایمان راول خلقو، قالو نویل دی انو منو آیا منگ ایمان رالو کما آمن الصفار لکسرن چی ایمان راوڑے بے وکفانو، الا خبردار انہم یکنن دی چی دی ہم الصفار دی بے وکفان دی، ولیکن لا یعلمون لیکن دی پوئی گنا، ویدہ لکل لذینا کلچی اوزائی شیدہ کسانو سرا آمنو چی مومنان دی، قالوا نوائدی آمنا منگا ایمان را ورده، و اذا خلو الى شیاطینهم کلچ زان تشی الى شیاطینهم داخلو مرگرو شیطانانو سرا، قالوا نوائدی انا ماکم یکنن منتاو سرو انما نحنو یکنن منگا مستازون توکی کون کیو دمو منانو پوری، اللہ یستازو بهم اللہ سزا بور کی دل عدتوں کو دجی کو یمدہم او مولتی اور کرے دل را فی طغیانہم فسر کا شہید دی کی، یا مہون حیران و پریشان، اولائک الذین دا منافقان ہوا کسان دی اشتروا الضلالتا چی غرکرے دا گمراہی بلو دا پا بدل دے دا چی، فما ربحت تجارتهم بس گتبو نکی تجارت ددی، وما کانو مهتدین او ندی دوی پا ہدایتا، مثلهم مثال ددی او دنبی علیہ السلام کمثل اللذی پا مثال دا سڑی دی، اس او قدنارا چی بلکریوی زانتا اورا او دی اور خواچی سڑی ناس کی، فلما ہر کلا ازواد چی روحانا کی داور ما آغا جائے حولو چی چاپی ردد ندے، زعب اللہ بنوریم بس بوت للا رناد دینا، و ترکم او پری خدل بی فی ظلمات پتیرو چی لا یبسرون بی سلدلنا، سمن قاندی بکمن گنگیان دی امی لازری فهم لا یرجعون بس دین واپس کی گی حق تا، دا لفظی ترجمہ دا پرونی سبق وا، ننلے سبق دا نلسم آیات نو پدی کی رب العالمین مثال اغدرین بیانی دا زوالین و او دا قرآن پاک، اللہ رب العزت فرمائی دا زوالین و او دا قرآن کریم مثال دا سدے لکا باران چی دا برن وریگی پدی باران کی تیری ہم راشی دو وریزو دورن اگر رات گرز گرز مور کی راشی دورن بریخنا پلک پل کم مور کی راشی باران کی دادری سزنا موجود ہوئی کلچ دا ظلمات گرزار پلک پلک دیوی نی ندخ پلکو تو سرونا فغوگونو کیور کی دا تندر دا وجنا چی دا آواز دا گرز واو نرم ذکر دا دا منافق دا پارا دا مرگ سبب بھی نو دے غوگونو کی گتور کی دیر دا مرگ نا چی دا دا دا مرگ سبب بھی سم خب باوجود دا دی اللہ تو دے دیر دا مرگ نظام بچ گئی دا گیریدو نظام بچ گئی خو اللہ گرون کرے کافران لرا اللہ بے گیر کی دا لفظی تعریف او مقصد دری مثال ہو او کسیبن او پدر مانو سرا راجی او دپارا د تخیرم راجی اشارہ دیتا خدا مثال مخشنے پہ فٹکے او مسلم کا مسل لذیستو قدنان یا او کسیبن مثال پی سٹ کے دوارا تا تے اختیار دے دوارا پی فٹ کی گی نو او دا مخینی مثال فٹ کے دو دا پارم او دا رسولی مثال فٹ کے دو دا پارم دا پارا تخیر تا تے اختیار دے یا او دا پارا دا تقسیم صدا مخش مثال جداو دا مغزوب علیہم دا پارا او دا مثال جداو دا ظالیم دا پارا او پدیمانے یا او دا پارا دا اباحت راضی شیان دوار سیزونا پی روا چی جی یعنی دا دوارا مثالو لگئی تا روا دی فت کتے یا او دپارا دا شکا یار دا پہ فٹ کم کہ دا پہ فٹ کم فٹکی یوگ پہ دوارا دا مخاطب متعلق اگر شک راشی چکمیو پہ فٹ کم خبر پہ کمیو سٹکی ہے او پگر مانو او کا سیبن سیب وی باران تا سبا یسبی پمانه د میلان سرا پاربای کی سبی وی معشومتا سبا یسبی اس دی معشوم تا سبی ولی وی ندازه کا چه دے ہر سیز تلاس چه او میلان تی خرپو سبا نلار شی که گل دیور تا کی خود اغی تم لاسوا چه کوئی جینا او کانگار ور تا کی دنو اغی تم لاس چه معشوم ہر سیز تلاس چه کار منی آغم راواخلی خلیلو آچی کده چرگان و غلوی آغم راوالی خلیلو آچی پا خلقو سروانی تاسو گوره نو دا ماشوم هر سو تلاسو چی هر سو پس ورزی ذکر ورد سبیوی او سیب باران تا ذکر وی چه دام پار سبانی میلان کئی باران چی وریگی نو پا غلو موری گی و پا غلو موری گی پا دیران موری گی و پا میدان موری گی پا خزای موری گی و پا گنده زای موری گی لیکن سنگا چی ماشوم خواه و گنده نپی جنی او اغیی تا میلان که نو بارانم چی وری گی نو گنده او خزای دوارو بانی وری گی اللہ رب العزت دا قرآن مثال اکثر زائنو کی یاد او سر ورکی او یاد او بو سر دادور او دا او بو سر ولی مفسرین ذکر کئی ذکا چی پا دی اور کی او پوبو کی اللہ تعالیٰ اندی سکشتے درست پر آگلی ضرور روزی شب دور او دوبو سر زکا ورکی چی پا اور کی نقصان ہم دا فائدہ ہم دا خلق پخلے پخلے اوچی کلا کلا اورو لگی نو نقصان مشی دغرن باران باران چکر دا حد ندیر شی نو سیلابو نشی لکا مخی کلونو کی چه سیلاب را گئی او کلا چه باران دو ضرورت مطابق شی گرمی زیادتی روڑوی نا گرمی ختم شی آغا رولا فصلنا آغا پتی آباد شی تکو چی رولا داو باران نشت اللہ دی رحمت باران ہو رہی نو آل غرض باران ہم کل فائدہ شی و کل نقصان داد باران اور سر ذکر کئی مثال چکل قرآن کریم کی فائدہ گر زیادہ چاہتا چچاتے عملوں کو اور نقصان زیادہ چاہتا پارا چاچی پی عملوں کو اس دے نکو بھی نوی نو قرآن کی فائدہ اور نقصان شتا فائدہ دا مومن دا پارا چا عملی پیو کو او نقصان دا مومن دا پارا چا ملی پیونکا یا فائدہ دا مومن دا پارا او نقصان دا کاثر دا پارا جاننم نزکا اللہ رب العزت دا باران یا دا ابو سر دا قرآن یا دا او سر مثال بیانی خیالو کے اس ترجمی تا اللہ فرمائی او کسیب من السمائی یا مثال دا قرآن کریم چوریگی من السمائی دبرنا، یعنی مثلا کمثل اصحاب السیب، کمثل اصحاب السیب دا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال مثال ددی منافقانو پشان د مثال دا باران د مرگر دے، یو مانا یو مقصد اللہ ددی منافقانو مثال پشان دا چادے چوی پا باران کی باران پہ ہوئے گی، فی پدی باران کی ظلماتن تیریوی ورادن او گرز گرز و برکن او برخنا، اللہ ددی منافقانو مثال پشان دا چادے چی باران پہ ہوئے گی، دا باران پدی باران کی تیری وی تیری اغوریہ جی نظارنگ علماء ذکر کئی قرآن کی تیری دی کافر دا پارا چد جانم باس او بیان کی گی، ورادن او گرز گرزا، گرز گرز یعنی او صاف دا منافقانو بیانی گی، دا منافق او صاف بیانی گی کلا اللہ ہوئی وما کانو محتدین، کلوئی اشترو ضلالت بالہدا، کلوئی فی طغیانہم یعمہون، کلوئی هم المستعجلون، کلوئی لا یشعرون لا یعلمون، کلوئی کانوا یکذبون، داد دئی وما هم بمؤمنین، داد دئی اوصاف دی گرز گرز، و برکن او برخنا، برخنا رڑا مراد جنت یا تنا و بشارتنا، کلچی قرآن کریم بیانے گی دادا سرے لکا باران چوری گی پا باران کی د تیریوی نو قرآن کی د جانم بان باران کی رات وی گرز گرزو، نو قرآن کی دا منافقانو صاف و زجر دیتا، قرآن کی بریخناوی اغپر پوشی را، نو قرآن کی دا بشارتا و دا زیری آیاتنا مومنانو تا، کلچ دا منافق